بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كمان تريكم نبيلي من شهر الله المحرم mwaka wa 1447 katika darsa ya mundhuma manhaju alhaq lil'allama Abdurrahman as-Sa'di rahimahullahu ta'ala bi sharhi fadilati al-shaykh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullah. تلفكيه بيتي واربعين نبيلي. قال الناظم رحمه الله: وقلبك طهره ومن كل آفة، وكن أبدا عن عيبه تتفقد. قوله وقلبك طهره ومن كل آفة، أي اجتهد في تطهير قلبك، اجتهد سانا كتيك كو سفيشا نكو طهريشا مويواكو. نايزني نصيحة عظيم سانا ومن أدام المسلم أتكي كان دائما ajitahidi katika kusafisha moyo wake. Ijtahid fi tathiri qalbika wa tanqiyatihi min kulli al-afat, na usafishe moyo wako kutokana na kila maradhi ya moyo yale yanaoangamiza na kuua moyo wako. Kaijtihadika fi tathiri malabisika, kama vile unavyojitahidi katika kusafisha nguo zako. Nguo zako zinapochafuka wazifua, basi aula moyo wako uweke msafi. Kajtihadika fi tathiri malabisika wa tandhifi badanika min al-awsakh, kama unavyojitahidi kusafisha nguo zako na kusafisha mwili wako kutokana na uchafu. والقلب أولى بالتطهير، نهو مويو أو هو مويو أولى زيدي مسلم كو سفيش مويواكي كويك مسافي. وهو يبتلى بآفات كثيرة ويصاب بأسقام عديدة، نمويو هو hupatikana na maradhi mbalimbali na maafa mbalimbali. Qala Sheikh al-Islam fi kitabihi Amradhu al-Qulub wa Shifa'uha, Sheikh al-Islam katika kitabu chake Amradhu al-Qulub wa Shifa'uha akipo ndani ya majmua al-Fatawa مجلد وكومي كونزي وكراسة 93، أسمى شيخ الإسلام: مرض القلب هو نوع فساد يحصل له. مرض يا مويو ني أين كهربيك أو هربيف أنو باتكانا كتكولي مويو كنو فسديف فلان وباتولي مويو يفسد به تصوره وإرادته. نمرضي هايا يكيباتكانا كتك أولموي وهربكيوا كتك مامو مويلي. التصور نمنا أنا بوتزام مامو، نمنا أنا بيونا مامو، أكايونا مامو كنيومنا وحكيكا ونبوتكيكانا أوني، بمعنى حقي أكايونا ني ni batil na batil akaiona ni haki. Huu ni upungufu katika tasawur, katika kutizama yale mambo na namna anavyotakana mtu kuyatizama. Na kadhalika al-irada, ikawa ule moyo wapenda kile ambacho hakitakiwi kupendwa na kuchukia kile ambacho atakikana akipende. Ukiuona moyo uko kwa namna hiyo, ni kwa sababu ya maradhi. Na maradhi ya moyo tukiyazungumzia hapa, hatukusudia ati ana cholesterol katika mwili, pengine kumeziba ziba mishipa katika moyo. Tuzungumzie huko. Hapa kwa zungumziwa amradhi ma'nawi, maradhi ya kimaana, na ni mingi sana. Ususuavu wa moyo, kupenda kufuata matamanio, na mengineo katika maradhi mbalimbali. Qala rahimahullah, fatasawuruhu bishubuhati allati ta'ridu lahu hatta la yara alhaqqa au yarahu ala khilafi ma huwa alayhi. Tasawuri ule moyo uharibika kwa shubuhati, ule moyo ukapata maradhi kwa zile shubha ambazo hudhihiri au humjia yule mwanadamu, mpaka akaiona ile haki kuwa ni batil, bimaana haioni ile haki, au aiona kwa kinyume ya ilivyo, bimaana ile batil ndio aiona haki na haki ndio ni batil. Wa iradatuhu bihaithu yubghidhu alhaqqa an-nafi' wa yuhibbu albatil ad-dar. Na kadhalika katika irada, ukamwona mtu apenda kile kilicho na madhara na yeye, apenda batil ambayo itamdhuru, na kuichukia haki iliyo na manufaa ndani yake. Na haya nyote mwayaona. Wewe waweza kumwona mtu ukiangalia tu vile vitendo vyake anavyofanya, wajua kuwa haiwezekani hivi vitendo si sawa, lakini yeye akaviona vile vitendo anavyofanya ni bora kabisa, hakuna mfano wake. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi faraahu hasana, kwa ile amali yake mbovu yeye akaiona ndio nzuri, bali yaweza kuiona ndio bora kabisa, kwa sababu ya maradhi yaliyoko ndani ya moyo. Wewe angalieni watu wa bid'a, kama kuna watu wana maradhi katika nyoyo zao, miongoni mwao ni ahlul bid'a. Ukamwona mtu afanya kitendo katika uzushi, kitendo kiovu, na akaamini kuwa kitendo chake kama kile chamkaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Aamini kuwa kitendo mimi ninachokifanya chanikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna mifano mingi sana katika bid'a mbovu kabisa, lakini watu wakaona vile vitendo wanavyofanya wao vya wakaribisha wao na Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kuomba maiti, kuomba maiti ni kitendo cha shirk inayomtoa mtu katika Uislamu, lakini akafanya mtu na akateta kwa kile anachokifanya chamkaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala, na afanye kitendo cha shirkun akbar, lakini ni kwa sababu ya tasawuri yake imebadilika kwa ile maradhi ya shubuhat yaliyomvamia katika moyo wake bila yeye kujua, akazama katika kile ambacho ni haki yake akiona ni batil, na ile batil akiona ni haki, bali akateta kwa ajili yake. Wa tathhiru alqalbi yakunu bitawhid walikhlas wasidq, na kusafisha moyo hupatikana kwa tawhid, na kuwa na ikhlas, na kuwa wa kweli. Na ndio kaona mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, kitu cha kwanza kabisa walichokuwa wakija kuwafundisha umma wao ni tauhid. Kwa nini? Kwa sababu kupitia hii tauhid ndio kusafisha ule moyo. Na da'wa yoyote ambayo haina ihtimam na tauhid basi haina ihtimam na kusafisha ule moyo, haiwezi kufaulu kabisa, haiwezi kufaulu. Ndio kuna da'wa ya mitume wote alayhi salatu wassalam, tarkizi yake iko katika nini? Katika tauhid, sababu ndio chanzo cha kusafisha moyo. Na ndio maana ukaona masahaba walikuwa na mahabba baina yao ya ajabu sana. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa alafa baina qulubihim, Allah subhanahu wa ta'ala akaleta mahabba na kuziunganisha nyoyo za masahaba. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinna Allah alafa baina. Law utatoa mali ya kila kilicho katika hii dunia ukachukua ukawapa, huwezi kukusanya ukasifanya nyoyo zao kuwa moja, bali wakati mwingine ile mali ndio yazidi kuwatia chuki baina yao. Lakini Allah akazikusanya kwa kuwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam aliwalingania katika tauhid, nyoyo zao zikawa safi. Zile nyoyo kuwa safi ikawa ni sababu ya wao kufanya mambo mengi makubwa katika hii dini. Wa imaratuhu bil a'mal al qalbiyyah al salihah التي يكون بها طهارة القلب ونقاؤه وسلامته. Na kujenga ule moyo kwa matendo ya kimoyo mema mazuri, ambayo kwayo hayo matendo ndio ule moyo husafishika ukawa salama. Na matendo ya moyo ni mengi, ikhlas ni katika matendo ya moyo, at-tawakkul ni katika matendo ya moyo, ar-raja ni katika matendo ya moyo, al-khashya katika matendo ya moyo, al-khawf min Allah ni katika matendo ya moyo, na mengineo mengi mengi tu. Qala Ibn al-Qayyim fi al-fawaid, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sema al-qalbu yamradu kama yamradu al-badan, moyo huwa mgonjwa kama vile kiwiliwili cha mwanadamu, wakati mwingine upata maradhi na kuwa mgonjwa. Wa shifauhu fi at-taubati wal himya, na ponyo na shifa ya ule moyo uko katika tauba na himya. Himya ni mtu kushika miko, bimaana yale mambo ambayo wayaona ndio sababu ya kukuletea wewe maradhi ukajiweka mbali nayo. Kama vile katika chakula, kuna vyakula fulani ukipatwa na maradhi hivi usikaribie. Kuhimia ni kule mtu kufuata miko, ukajiweka mbali na kila ambacho kinasababisha maradhi katika mwili wako, basi moyo pia kadhalika. Kwa mfano, katika vile vinavyokuhifadhi wewe kutokana na maradhi ya moyo, kutowasikiliza watu wa bid'a. Mfano wake ni kama mtu mwenye maradhi ya kisukari, maradhi ya sukari. Bwana, huruhusiwi kula halwa, ina sukari nyingi. Sijui kwa nini, lakini wasema wenyewe wale ambao Allah amewaonja na mtihani kama huu, kuwa ukipatwa na mtihani afana Allah wa iyakum ya maradhi ya sukari, ghafla wamkafa kwa vile ambavyo mkatazwa. Yaani vile ambavyo mbwa hii usile, wewe ndio wataka. Na vile ambavyo mwambiwa hivi kula, utaki. Kwa hiyo ataka juisi ya ukwaju, ataka mitele, ale pilau, ale biriani, vitu ambavyo vamdhuru. Ataka ndizi, tena akila biriani akwambia lete tende. Wewe sasa huu mchele utakupandisha sukari, na tende juu na ndizi, hajatosheka. Na akiona kuna na mananasi niletee kidogo, yani vile vitu vidhamdhuru vile ndio yuwataka, ila ajabu. Na leo pia hivyo hivyo katika maradhi ya moyo, waambiwa usiwasikilize watu wa bid'a, ndio wataka kuwasikiliza. Kisha akipata shubha pale, yuanza kutafuta sasa hii jawabu yake nini. Ah, si tangu na mwanzo ungejihifadhi, fuata miko, uhifadhi moyo wako, rasilimali yako ihifadhi. usifanye mchezo. Qala wa yasda kama tasda almir'atu, na pia moyo upatwa na kutu na vile vinavyochafua, kama vile kioo kwa mfano kikiwacha muda mrefu chachafuka. Wajalauhu bidhikri, na kusafisha ni kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kinachosafisha moyo kama kuisoma Qur'an. Na ndio maana salafus salih ridwanullahi ta'ala alayhim, anapokuja mwanafunzi kutafuta ilmu kwao, jambo la kwanza kabisa kumwambia nenda kajishughulishe na Qur'an, nenda kasome Qur'an, kahifadhi Qur'an. Ukiisoma Qur'an kwa tadabbur, ukaizingatia ile Qur'an, ni sababu ya kusafisha moyo. Najua mtu anaweza kuniambia, lakini mbona fulani yule asoma Qur'an lakini yule yule tu habadiliki? Kwa sababu yeye huasoma hapa kwenye ulimi, tuna mdomo, haifiki ndani ya moyo wake. Lau kama angelikuwa yeye isoma na kuzingatia, wallahi hakuna kitu kinachousafisha moyo kama Qur'an, hakuna. Na wewe chunguza, utaona kila ukiisoma Qur'an utajikuta ule moyo wako wao mwepesi katika kheri na wasafishika. Wayara kama yara aljism, na pia moyo huwa uchi kama vile mwili huwa uchi usipopata nguo. Wazinatuhu taqwa, na pambo la moyo ni uchamungu, ndio vazi lake. Walibasu taqwa dhalika khair, Allah kaita uchamungu ni nguo. Walibasu taqwa, na vazi la uchamungu. Kwa hiyo ikiwa moyo hauna uchamungu, bimaana ule moyo uko uchi, wahitaji nguo ya uchamungu. Wayajuu wa yadhma'u kama yajuu albadan, na pia moyo hupatwa na njaa na kiu kama vile kiwiliwili usipokula wapatwa na njaa na kiu. Wa ta'amuhu wa sharabuhu alma'rifatu walmahabbatu wattawakkul walinaba, na chakula cha moyo na kinywaji cha moyo, alma'rifa ni ilmu, ilmu sahihi. Ilmu sahihi ni sababu ya kuusafisha moyo. Waweza kumwona mtu anapoanza kuhudhuria vikao vya ilmu, shakli yake iko tofauti kabisa. Kimwangalia pengine labda kuna mikhalafa fulani anayo, akhalifu katika sunna hii, katika sunna hii. Lakini kila anapohudhuria katika vile vikao vya ilmu, atambua leo hili, kesho lile, kesho kutwa lingine, baada ya wiki ana kile na kile ukijua, baada ya mwezi afahamu hili. Wamuona pia katika mandhari yake abadilika, katika kutembea kwake, kuzungumza kwake, kuamiliana na watu kwake kubadilika. Basi ni yule anayetendea kazi ile ilmu. Pia hapa usiniulizie, je, mbona mtu fulani bwana atafuta ilmu lakini mkorofi hakuna kama yeye? Haifuati ilmu, ilmu haikumfundisha hivyo. Lau kama ataifuata na atakuwa mkweli na ikhlas, basi biidhnillahi ta'ala ila ilmu itambadilisha. Wal mahabba, na kumpenda mula wake. Watawakul, na kumtegemea. Wal inaba, na kutubia na kurudi kwa mula wake, huku yufanya mema. Qauluhu wa kun abadan an aibihi tatafakadu, ay daiman fattish an uyubi nafsika, na daima wewe kuwa ni mwenye kutafuta na kuchunguza aibu za nafsi yako. Daima muhasaba, jihesabu nafsi yako, mimi nina dosari gani, mimi nina aibu gani, njirekebishe. Daiman fattish an uyubi nafsika wa an amradhi qalbika, na maona wale watu ambao hawabadiliki katika maisha yao ni watu ambao hawaangalii wana makosa gani wakajirekebisha. Yani mtu yuaishi tu kal an'am, kama vile mnyama, haangalii katika nafsi yake labda kuna jambo fulani ninatakana rekebishe, akarekebisha, haangalii yani. Kwa hivyo utizame una maradhi gani katika moyo wako, wa madha fika min al-afat, لتعمل على تنقيته وتطهيره مستعينا بالله تبارك وتعالى. كنيني وتشunguza نفسي yako na moyo wako kutokana na haya maradhi ili uanze kufanya amali, ili uanze kujibidiisha katika kusafisha na kutahirisha ule moyo, kuitahirisha nafsi yako ukiwa unataka msaada kwa Mola wako. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah: man lam yutahhir Allah qalbahu فلا بد أن يناله الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة بحسب نجاسة قلبه وخبثه. يلي أنبي الله سبحانه وتعالى هتم سفيش ميواكي بس لزيما أتبت خزاي هابا دنياني أذلليكي هابا دنياني تيننا عذابك شو آخرة وقدر يوشافوا ليوكتك ميواكي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سيكويو وتكويبوك عذاب يا الله سبحانه وتعالى نوالي وتكوكويا نمويو أولي سليميكا كتو كمان الشرك كتو كمان بدع كتو كمان حقد حسد وكو هون كنيونغو ديديا بنزاكي ule moyo ulio msafi ndio utakao wao ndio utakao salimika siku ya kiyama. Kinyume chake ni adhabu al-iyadhu billah. Na huu moyo kusafishika wahitaji msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio kaona Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha dua nyingi sana zinazofungamana na kusafisha moyo. Katika yale aliyotufundisha, tahir qalbi من النفاق مويواك وسفيشك تكمان لنفاق. كذلك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سبهو مويو نديو كيونغوزي وكيويدويدي كيزيما چمان آدام مويو كي تنجنية بس فيونغو فينغين فتا تنجنية مويو كي تشفوكا فيونغو فينغين فيوت فتا تشفوكا. قال رحمه الله: وجمل بنصح الخلق قلبك إنه لأعلى جمال للقلوب وأجوده. قوله وجمل بنصح الخلق قلبك هنا نصيحة مزورة أي حله وزينه دائما وأبدا بالنصح للخلق ميواك أبام به دائما أبدا كتك كوابندية خير واتو. والمسلم مطلوب منه أن يكون دائما ناصحا للمسلمين غير غاش لهم. نمسلم أتككان دائما أدوم كتكك ونصيح وإسلام كواتكي خير لغزاك وإسلام سكوا فني غشنا كوهدا. والنصيحة ضدها الغش. Na nasiha kinyume chake ni kughushi. Yaani bimaana huyu huyu apendea watu khairi. Sababu ile anayekupa nasaha kutakia khairi. Kinyume chake ni kughushi. Wa man ghashana falaysa minna. Mwenye kutufanyia ghushi si katika sisi. Ukawa wahadaa watu. Na katika kuwafanyia ghushi watu ni kutuwaonya kutokana na hatari na wakabili. Kwa mfano mtu akawa ni mlinganizi, hawalinganii wale wanaokaa chini yake na kuwakataza kutokana na bid'a, kutokana na shirk, na kuwaonya kutokana na watu wa bid'a na washirikina. Huyo wafanya ghushi hawa, hawaelekezi katika kheri, si mkweli. Bali akaja mtu akamuuliza wasemaje kuhusu jambo fulani, akaona mkimwambia ukweli huyo atakasirika. Kwa hivyo akamghushi ili abakie na yeye. Kuna baadhi ya watu wako namna hiyo, baadhi ya walinganizi wako hivyo. Ukimuuliza swali ya kuangalia wewe atakaje, ah, huyo anachokitaka huyu ni ajibiwe kwa yafaa, akwambia yafaa. Mwingine huyo anachokitaka ni ajibiwe kwa haifai, sinafaa. Waqad qala sallallahu alayhi wasallam الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة ابني حديثي. إنما يلزم مريف صبوات وليو نصيحة نكون بمت نصحة ومبابيب الله نصيحة لا سيو ما ناك كلا موجها بكتك وليو تاجها ما أنا نصيحة نتفوتنا مجيبا. النصيحة لله كمواميني الله سبحانه وتعالى kwa kuamini kile kilichokiteremsha kwa mitume wake, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza maamrisho na kujiepusha makatazo na mengineyo. Na nasiha kwa mtume sallam kumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam, kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa li'immatil muslimin, kwa kuwatii wale viongozi na kutotoka nje ya taa ya wale viongozi, na wakiwa na mapungufu kwa nasihi kwa siri. وعامتي نوت ووتي وليوبكية كوكوة بندية خيري كوافكشية نصاحة كواسوميشة ديني كواليكيزة كوى الله سبحانه وتعالى كواخلاص نقوم كويلي. وتكون النصيحة لهم لأن يحب لهم ما يحب لنفسه. ننصيحة كوى إسلام كوكوة بندية نغوزاكو كيلونا تجي بندية ويكتك خيري. ويكره لهم ما يكره لنفسه, na achukie kisiwapate ndugu zake kile ambacho achukie kisije kampata yeye. Wayushfika alaihim, kuonea huruma. Wayarhama saghirahum, na kuonea huruma wadogo wao. Wayuwakira kabirahum, na kuwaheshimu wakubwa. Wayahzuna lihuznihim, na apata huzuni kwa ule huzuni unaowapata ndugu zake. Wayafraha lifarahim, na afurahia kwa furaha yao. ويحب صلاحهم وألفتهم ودوام النعم عليهم, na apenda watengenee na kuwa pamoja kwao, kupendana kwao, na zile neema zidumu kwao. Amuombe, amuomba Allah zile neema Allah alizowapa ndugu zake ziendelee, zidumu zile neema, wala si wakimuona mwenzake Allah amemfungulia katika neema fulani amhusudu, la. ونصرهم على عدوهم, نكون نصور رجزاك جوية ما لويزاه. ودفع كل أذى ومكروه عنهم ونحو ذلك من المعاني. نكزوية كلا وذية نكلا كنا تشكيزة كسي وباتي نمفانواك كتكمانا ينوينجي كتكهات الوتاجة. قوله إنه لأعلى جمال للقلوب وأجوده, أي أن النصيحة للخلق والسلامة من غشهم تعد جمالا للقلوب وزينة لها. كلمتك ونصيحي في يوم به نمويواكي كسلميك كتكمانك وفن يغشي بس هي لجانبه يسبيوك ونبامب لمويو, نبامب لمويو ننجيان طالب علم وننفسي كوب وسانا كتك جانبه كما هيلي فن يبدي كتك كتفت علمه. Soma kwa bidii na kwa ikhlas, kwa nia ya kuwa mimi najiondoa katika ujinga na nitawaondoa ndugu zangu baada ya mimi katika ujinga pia. Na soma nijiondolee ujinga na pia ndugu zangu baadaye nije niwafikishie huu ujumbe, na wao pia niwatoe katika ule ujinga waliokuwa nao. Ya jahl an tarfa aljahla an nafsik kisha wa an ghayrika, ikawa nia yako ni hiyo, basi biidhnillahi ta'ala ule moyo utakuwa msafi. Qala bal hiya ajmalu wa ajwadu ma tatajammalu bihi alqulub wa tatahalla. Bali hii nasihi, kama kuna kitu kinachopamba moyo kibora zaidi, basi hakuna mfano wake. Wa naqidhu dhalika alghush au alghish, kinyume chake ni ghushi, mtu akawa awafanyia watu hadaa awaghushi. Fa innahu min aswa ima tatasifu bihi alqulub, katika jambo ovu kabisa ambalo ule moyo utasifika nao ni kuwa na ghishi. Bal huwa min a'dami asbabi dhulmatiha wa talafiha, bali ni katika sababu kubwa ya kiza kinachopatikana ndani ya moyo. Kadhalika kuangamia kwa ule moyo. Kwa kila mmoja ajitizame moyo wake,